Калі злезлі з грузавіка ў мікраскапічным станцыйным пасёлку, ўжо заміргалі першыя агні. Высоцкі з ганчаронкам пабеглі па сваіх справах, умоўлена было на позні час. А Шаблыка, у якога ўезна былі прыяцелі, перш чым ісці да іх начаваць, а заўтра з раніцы ўзяцца за работу, пакурваючы са мной на пероне, глядзеў далячынь за далёкі агеньчык светафора. Вось чаму гэта так, Антосю, што ў юнацтве да цягніка гуляць хадзілі як на баль. Нейкае не іншае жыццё побач пралятае. Не наша, можа, прыгажэйшае, а можа, такое, што сабаку не пажадаеш. А зараз не цягне. Сядзеў бы і сядзеў на сваім месцы. Мохам абрастаем, Рыгор, старэем. Відаць, так. Дык што ты там, Антосю, казаў пра галаваломку? Я ў самых агульных рысах расказаў яму аб усім, не згадваючы, вядома, ні пра лёс Мар'яна, ні пра кнігу, ні пра змест напісанага, ні пра ўсю катавасію, якая раптам знялася вакол легенды 300-гадовай даўнасці. Шаблыка задумаўся. Ха, нешта ва ўсім гэтым ёсць, урэшце сказаў ён. Але ўсё адно нічога не атрымаецца. Ты не ведаеш таўшчыні і даўжыні кійка. Начаткі, як казаў неўміручы Якуб, і мы ведаем, сказаў я. Матэматыкі ў сэнсе. То што, блізкі да разгадкі? Досыць блізка. То маўчы ты тады, хлопе, і нікому ані, каб іскры з цябе не было чым выбіць. Справа нейкая паскудная. Нечалавечая нейкая справа. Што ж, Антон Глебавіч, ізрёк, падыходзячы Высоцкі, давядзецца вам, хочаш не хочаш, а ехаць са мной да наступнай станцыі. Чаго? Здзівіўся Шаблык. А чорт на яго кладаўшчыка, дамаўляліся. Не, пацёкся некуды ў суседнюю вёску. Нейкае там ці вяселле, ці пахаванне. То што вы? Спытаў я. Ганчаронак тут застаўся, а я да яго сваякоў ісці не захацеў. Паеду да Польнай, там сябар, у яго пераначую, а першым ранішнім сюды. Падкаціў цягнік вогненным змеем з чужога свету. Прамільгнулі ў вагоне рэстаране занадта ўзнёслыя воблікі мужчын і занадта гожыя постаці жанчын. Некаторыя былі з келіхамі ў руках, і ўсе глядзелі на гэты асветлены лапічак зямлі, перад якім доўгі час была цемра з рэдкімі агнямі сярод палёў, і пасля якіх яны ведалі гэта зноў на доўгі час, будзе цемра. «Эй, тубыльцы!» – загарлаў нейкі піжамны з падножкі. «Тут у буфеце піва няма, бо ў вагоне скончылася!» І тут я здзівіўся выразу жорсткай, неўблажымай нянавісці на твары Высоцкага, такім звычайна лагодным і заўсёды добрым твары. «Такім, як ты, няма прыхадзень!» – працадзіў ён. «І ўвогуле каці!» – это ўжо ў голас. «Табе люру глахтаць! Або ўвогуле...» Жыццярадасны прыхадзень жыва забраўся назад у вагон, як слімак у сваю ракавіну. Можа, і паспрачаўся б, але ўбачыў стаяць трох, хаця я і Шаблыка былі тут ані сном, ані духам. Калі мы селі у амаль пусты вагон і зусім пустое яго аддзяленне, я спытаў Высоцкага: «Ну, чаго вы яго так?» Все еще сапучий, — сказал он. — Ты тут колотися, чорт ведая куды. Вертайся на досвідку назад, а он тубылец. А кольки ж тут померзнута, кольки помокнута, постраляна кольки побита. Рация, — сказал я. Я так само аднойчы ехал. Листопад, золь, присмерк. Пейзажи паабапал чыгункі, самі ведаеце, якія пасля немцу. Ну, стаім, курым у тамбур, і тут нейкі майор глядзіць на туман ды дождж і кажа: «Правільна немцы гэтую краіну Шайзаланд называлі». Я тут не вытрымаў. «Калі табе жонка са мной ці з кім іншым рогі наставіла, то не крычы пра сваю ганьбу. Калі слабак, то такой зямлі не лай!» І не стрымаўся. «А калі ты зараз не зробіш, як кажуць твае нацысты, хальтмауль, то я зараз дзверы адчыню і цябе з поўнага ходу пад адхон выкіну». Ён чамусьці заторкнуўся, пайшоў да сябе. Морда моя, відаць, нават пры адным успаміне зрабілася незвычайная, бо Высоцкі глядзеў на мяне нейк занадта прыглядаючыся. А мне стала раптам сорамна і ўспаміну, і таго, як я тады расхваляваўся. Цягнік калаціла на сутыках, Высоцкі адвёў вочы, таксама расхваляваны. «А чаму вы тут возным?» — спытаў я. «У вас жа нейкая асвета ёсць. Гледзячы па мове ды манерах, ну, раз усе альшаны ведаюць па плётках і ўсё адно раскажуць, то лепей ад мяне». «Верна, плёткі ў такіх мястэчках да страшнага суда дажываюць». А света, ясно, так себе, 4 класы польской гимназии. Вышибли за удел у патриотичным гуртку. А пасля война, то подвучились б недзе на бухгалтерских тінейких агранамічных там курсах. Не, все-таки и той фигуры на селе. А я гэтыми складанастями по вуши наеўся. Траюраннага брата палякі павесілі перад самым вераснем. За што? А Бог яго ведае. Я з ім амаль незнаёмы быў. Нібыта забіў правакатара. А тыя падстроілі справу так, што забойства крымінальнае. Ну, ясна. Можа, хто і заступаўся, а шырокая грамадскасць? Не. Другі, стрыечны, расстраляны немцамі з-за падполля, проста на вуліцы. Хто кажа, укладна? Хто кажа, што вывезлі ў Беласток? Так што бачыце нашаму брату, куды ні кінься. Лепі я ўжо тут. Спрос, як рускія кажуць, малы, адказнасці няма, ціха, і гаржы яно ўсё.